Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Βρε καλώ τα παιδιά, γεια σας. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πολύ χαιρόμαστε που σας ξαναβρίσκουμε εδώ πέρα στην ραδιοφωνική μας εκπομπή, στην Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο YouTube, στο κανάλι μας, στο The Press Project, κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe αν θέλετε, είτε μας ακούτε από το ραδιόφωνο του TPP, είτε είστε live, είτε είστε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Ήδη και καλησπέρα εδώ στο αγαπημένο chat. Ωραίο μπλουζάκι, Κωνσταντίνε. Το λέω πριν αρχίσει να σχολιάζετε μαζικά. Μια που το πες τώρα. Λοιπόν, είναι από την χθεσινοβραδινή εκδήλωση το μπλουζάκι. Μίλησε η Στέλλα Ασάνς. Ήταν μια εκδήλωση του DM25. Είδαμε το ντοκιμαντέρ με τίτλο Ήθακα, που ασχολείται με το κομμάτι το πιο πρόσφατο, το δικαστικό, για το τι συμβαίνει με την υπόθεση του Ασάνς. Ήταν παρούσα η σύζυγός του, η συντροφός του, η Στέλλα Ασάνς, και συνομίλησε με το κοινό και με τον Γιάννη Βαρουφάκη. Πήρα και εγώ το λόγο, δεν πήγε πολύ καλά, έπαθα λίγο Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή κατά την παρέμβασή μου, γιατί μίλησα για τον εφήμερο, οπότε έχω την τάση λίγο τα γεράματα, λίγο ότι ήταν ο πιο κοντινός μου άνθρωπος που δεν ζει πια. Έχω γίνει κάπως ευσυγκίνητος. Να πω μόνο για όσα μας αφορούν και το πώς καταλαβαίνουμε εμείς αυτή την υπόθεση πριν να πάμε στην κανονική θεματολογία της εκπομπής μας. Έλεγα ότι ο Κώστας δεν ήταν μόνο ότι ήταν θαυμαστής του Ασάνς, αλλά ήταν το The Press Project συνεργάτης των Wikileaks για την Ελλάδα. Είχαν συνεργαστεί και είχαν γίνει αποκαλύψεις, δημοσιεύσεις στο The Press Project. Ο Κώστας είχε πάρει συνέντευξη από τον Ασάνς, είχε ταξιδέψει στην πρεσβεία του σημερινού στο Λονδίνο, είχε διοργανώσει την συζήτηση, την διαδικτυακή που είχε γίνει για τον Ασάνς. Είχαμε συνεργαστεί στον φάκελο της Ιεμένη, στο φάκελο της Τουρκίας, με το ΑΚΕΠΕ και με τον γαμπρό του Ταγίπ Ερντογάν, τον τότε Υπουργό Ενέργειας, που συνδεόταν και με μεταφορές πετρελαίου σε περιοχές που ήταν και υπό τον έλεγχο του ISIS, και σε άλλα, σε ένα έγγραφο που είχε βγάλει το Wikileaks, που ήταν του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είχα ξεχάσει χτες να το αναφέρω και θέλω να το προσθέσω, για το πείραμα λιτότητας στην χώρα, εσωτερικό έγγραφο, την περίοδο επί ΣΥΡΙΖΑ που υπήρχαν όλες εκείνες οι διαφωνίες σχετικά με τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Αναφέρθηκε για Βαρουφάκη σε αυτό. Κάτι το οποίο οφείλουμε να τονίσουμε είναι ότι τα Wikileaks δεν είναι μόνο τα εγκλήματα πολέμου, τον είπα, σε Ιράκ, στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Είναι πολλά περισσότερα θέματα, σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τη λειτουργία των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Γι' αυτό και ο Ασάνς έχει λιώνει στη φυλακή. Ναι, σε διαφόρων ειδών φυλακές, και η πρεσβεία του Εκουαδόρ φυλακή ήταν. Φυλακή χωρίς προαυλισμό ήταν, ναι, στην πραγματικότητα, ναι. Γιατί ήταν. Ναι, και για το Μακεδονικό. Αλλά είναι έγγραφα τα οποία έχουν χρησιμεύσει και σε άλλες περιπτώσεις. Και για το Μακεδονικό. Είναι προηγούμενη, δεν ήταν καινούργια αποκάλυψη όταν επαναφέρθηκε στην ελληνική δημοσιότητα. Το ενδιαφέρον της πρεσβείας για την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων και την εξέλιξή της είναι διάφορα τα θέματα και ελληνικού ενδιαφέροντος. Εγώ αναφέρθηκα σε μια ιστορία που ζητώ συγγνώμη αν την έχετε ξανακούσει από εδώ. Ο Κώστας έδινε διαλέξεις για τη δημοσιογραφία και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Ήταν σε κάποιες περιπτώσεις προσκεκλημένος σε σχολεία. Και όταν πήγαινε να μιλήσει σε μαθητές, τους ρωτούσε αν ξέρουν τον Τζούλιαν Ασάνς. Προφανώς οι μαθητές απαντούσαν ότι δεν ξέρουν ποιος είναι ο Ασάνς. Και τους έλεγε να κρατήσετε μόνο ένα πράγμα από αυτή την ομιλία: να γυρίσετε σπίτι σας και να ψάξετε, να βρείτε, να μάθετε ποιος είναι και τι έχει κάνει ο Ασάνς. Και αυτό είπα χθες, ότι νιώθουμε πως υπάρχει μια αποστολή να κρατάμε ζωντανή την παρουσία, το έργο, τον λόγο, να διασπείρεται ο λόγος αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι με τεράστιο προσωπικό κόστος, στην προκειμένη περίπτωση με διακινδύνευση της ίδιας της ζωής του, για τον Ασάνς, επιμένουν να αποκαλύπτουν αυτά που τα κράτη δεν θέλουν να αποκαλυφθούν. Και γι' αυτό και έχει μια σημασία ότι εμείς λέμε εδώ για την υπόθεση του Λουπάκη, αλλά σκεφτείτε ότι σε αυτό η καμπάνια, εκτός από την απελευθέρωση του Ασάνς, ζητάει την τιμωρία των εγκληματιών πολέμου. Γιατί έχουμε να κάνουμε με μια περίπτωση, τηρουμένων των αναλογιών μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό, όπου διώκεται αυτός που αποκάλυψε το έγκλημα. Mm-hmm. Δηλαδή, όχι μόνο δεν απολογούνται αυτοί που διέπραξαν εγκλήματα πολέμου, αλλά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου αυτός που τα έφερε στο φως είναι όλα αυτά τα χρόνια στην φυλακή, με διάφορα προσχήματα. Και όπως συμβαίνει με τις περιπτώσεις όπου αυτά δεν βασίζονται στην αλήθεια, τα προσχήματα αυτά αλλάζουν κατά καιρούς. Υποτίθεται ότι ήταν μια αστήρικτη σεξουαλική κατηγορία, που δεν απαγγέλθηκε ως κατηγορία, ναι. Ήταν στην προκαταρκτική ανάκριση για ένα ανύπαρκτο έγκλημα, ενώ ότι οι ίδιες οι γυναίκες αυτές είχαν δηλώσει ότι πιέστηκαν από την, mm-hmm. από την αστυνομία. Το οποίο δυστυχώς χρησιμοποιήθηκε μετά για να υποστηρίξει μέσα σε όλα το ότι υπάρχουν τόσες πολλές δίθεν ψευδείς καταγγελίες. Δηλαδή χρησιμοποιήθηκε και ως ένα επιχείρημα στα φεμινιστικά αιτήματα. Είναι ένα παρακλάδι αυτής της ιστορίας, αλλά ήταν η πιο κλασική ιστορία που ακούγαμε όταν μιλούσαμε για, για τη συνένεση στο βιασμό και όλα αυτά. Δηλαδή για τον Ασάνς τι λέτε που ήταν ψεύτικη. Όπως επίσης αναφέρθηκε η έρευνα που είχε γίνει από το 10 μέχρι το 13 για το αν με την δημοσιογραφική του δουλειά έθεσε σε κίνδυνο Αμερικανούς πολίτες, όχι είναι η απάντηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι δολοφονίας χαρακτήρα και υπάρχει και ένα κομμάτι που είναι το πιο ουσιώδες κομμάτι της δουλειάς που κάνουμε εμείς. Λέω εμείς τώρα, όπως καταλαβαίνετε, με ένα τεράστιο τηρουμένο των αναλογιών εδώ πέρα. Δηλαδή, να επιμένεις απέναντι σε πάρα πολύ ισχυρούς ανθρώπους, να λες αυτά που δεν θέλουν να λες. Ρωτούσαν τον πατέρα του, με μια μικρή ηρωνία, αν είναι δημοσιογράφος ο Ασάνς, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι κρίσιμο, κρίσιμο ζήτημα. Το κατηγορητήριο εναντίον του υποστηρίζει ότι δεν είναι δημοσιογράφος, για να παρακάμψει τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των δημοσιογράφων, οπότε τον παρουσιάζουν ως hacker, για να το πούμε πολύ απλά, πέρα από το τεχνικό κομμάτι. Ως hacker που μπήκε στα... έγραφε με κάποιον συνεργάτη σε ένα ρυπαρό δίκτυο και, και πήρε αυτά τα αρχεία και τα έβγαλε. Ναι. Θέτουν το ερώτημα στον πατέρα του, λέει, έχει πάρει περίπου 26 δημοσιογραφικά βραβεία μέχρι τώρα, οπότε φαντάζομαι ότι μάλλον είναι δημοσιογράφος. Θέλουμε πάρα πολύ να εξακολουθήσουμε να μιλάμε γι' αυτό. Έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε στη συνέχεια, το Σαββατοκύριακο θα βγει από αύριο, μια συνέντευξη που κάνει η Λαμπρινή Θωμά με την Στέλλα Ασάνς, η οποία ήταν δικηγόρος του αρχικά, τώρα είναι σύντροφός του, έχουν παιδιά μαζί. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ιστορία για μας. Συμβολίζει πολλά, ιδίως, και αυτό είναι κάτι που το είπα χθες, όταν σκεφτόμαστε όλη αυτή την εξαχρίωση, συγγνώμη που χρησιμοποιώ συχνά αυτή την λέξη, των δημοσιογράφων, ότι ο άλλος εξαγοράζεται με ένα φλιτζάνι καφέ και άλλος ρισκάρει τη ζωή του. Και ακούστε τι λένε, τι λέει η γυναίκα του, πώς περιγράφει ο ίδιος την κατάστασή του. Παίζει τη ζωή του κορώνα γράμματα για να μπορεί να λέει αυτά που λέει. Αυτό κάπως, ενώ αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι οι άνθρωποι να είναι ήρωες, ούτε μπορούμε να είμαστε ήρωες, ούτε και εγώ ξέρω πόσο θα άντεχα σε πιέσεις, ενώ πιέσεις πέρα από, από αυτά που μπορεί να γνωρίζουμε στην ταπεινή δική μας περιορισμένη, τακτοποιημένη και πεζή ζωή. Παρόλα αυτά, έχει μια σημασία να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που συνιστούν ένα μέτρο για το τι μπορεί να κάνει κανείς αν το λέει η καρδιά του. Λοιπόν. Να μείνουμε στο κομμάτι των εκδηλώσεων, μια που το πιάσαμε έτσι, για να πούμε ότι Σήμερα, στην κατάληψη Ρεξ, έχει μια πολύ ωραία συναυλία. Τι ωραία, καταπληκτική. Που παίζουν κάποιοι καλλιτέχνες. Μισό εδώ, να το δω. Υπάρχει λεπτάκι, εικόνα. Δώστε μου, ναι. Συναυλία στην κατάληψη Ρεξ, Πέτρος Λοΐζος, Γιάννης Μαυριτσάκης, Κωνσταντίνος Πουλής νομίζω. Πουλής. Δεν την έχουμε εσύ. Ο Κώστας Πουλής νομίζω ότι είναι ένας... Κωνσταντίνος Πουλής. Κωνσταντίνος, κάποια ψωνάρα θα είναι τώρα. Ναι, που πάει, κάνει εκπομπές το μεσημέρι, μετά πάει και παίζει τις καταλήψεις. Μπάχαλος. Εντάξει τώρα. Γιάννης Ταυλάς. Τον Ταυλά τον ξέρω. Βασίλης Ράλης, Φαραντούο, Μπαρούτι και Καντινέγια. Για όλους αυτό. Ναι. Δεν έχουμε την εικόνα, θα χρησιμοποιήσουμε πρωτόγωνα μέσα. Πού είναι? Άρε, αφισάρα, αυτή είναι. Λοιπόν, και έχουμε... Ορίστε, και σου λέει μετά να την κατεβάσουμε, να τη δείξουμε κανονικά από το control. Και τι τα έχουμε τα κινητά. Ορίστε. Αλλά έχουμε την άλλη φωτογραφία από το Rex που μπορούμε να δείξουμε, με το σύνθημα του Μάη του 68. Ναι. Στην στήλη καλές απόψεις, ένα κοινωνικό μήνυμα από τη φάρμα των ζώων. Να είστε ρεαλιστές, απαιτήστε το αδύνατο. Είναι το σύνθημα του Μάη 68, ανέβηκε χθες το βράδυ, αργά το βράδυ, μετά την εκδήλωση που είχαν όλες οι καταλήψεις των καλλιτεχνικών σχολών, που συνεχίζουν κανονικά τον αγώνα τους. Αυτή τη στιγμή έχουν συνταχθεί στον αγώνα μνήμης, δικαιοσύνης και καλύτερου μέλλοντος μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Αλλά συνεχίζεται και ο αγώνας των καλλιτεχνών για αναγνώριση των πτυχίων τους. Κατατέθηκε κιόλας από 30 σωματεία, κατατέθηκαν προτάσεις ώστε να υπάρξει κάποιο είδους ρύθμιση για το θέμα των πτυχίων τους. Αναλυτικά και παρουσιάστηκαν σε όλα τα κόμματα χθες. Ήταν να γίνει πριν κάποιες μέρες, ήρθε το έγκλημα στα Τέμπη και προφανώς όλα πήγανε πιο πίσω. Καλές απόψεις, επίσης καλές απόψεις, να πάτε στην αυλή. Να πάτε, εσύ δεν θα πας? Πάω, θα πω. Να έρθείτε τότε, πρέπει να πεις, Θάνο, για να καταλαβαίνουν ότι θα μπορούν να σε συναντήσουν. Εγώ δεν προσκαλώ, δεν δικιά μου, δεν συμμετέχω. Α, ρε παιδί μου, εντάξει, νόμιζα ότι απλώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα... Και να πούμε ότι, ναι, ότι έχει αύριο στη Χάγη, έχει κάλεσμα για το έγκλημα στα Τέμπη, Παλαιστράτ στη Μία. Επειδή είμαστε και λίγο international, πρέπει να τα βάζουμε αυτά και είναι πολύ συγκινητικό που γίνονται τέτοιες συγκεντρώσεις... Και από το εξωτερικό έγινε μια κινητοποίηση στο Βερολίνο, για παράδειγμα, και έχουμε και βίντεο στο TPP. Ανέβηκαν πανώ στη Γαλλία, στη Βρετανία, στο Λονδίνο, συγκεκριμένα στο Λονδίνο, σε διάφορα σημεία. Τώρα πάμε. Κάνει κάλεσμα όλος για την Χάγη. Σου λέει, εντάξει τώρα, The Press Project είναι. Όσοι, παιδιά, γιατί μπορώ, δεν θα έχουμε 2-3, να πάτε. Όσοι μας ακούτε από Χάγη, μην καθόσαστε. Δεν θα γίνουν μόνες τους αυτές οι διαδηλώσεις, οι διαμαρτυρίες. Να πάτε να βοηθήσετε κι εσείς. Λοιπόν, λέγαμε για δημοσιογράφους, έτσι δεν είναι, Θάνο? Ναι. Λέγαμε, λοιπόν, ποια είναι η σχέση της κοινωνίας, των προβληματισμών της με το δημοσιογραφικό επάγγελμα. Είχαμε μια καλή τέτοια στιγμή που την περιμέναμε. Mm-hmm. Το καλό είναι ότι την περιμέναμε. Το είχαν προαναγγείλει, οπότε ξέραμε λιγάκι, καταλαβαίναμε. Χθες το βράδυ ο Νίκος Χατζηνικολάου παρουσίασε την δημοσκόπηση. Αυτή, πώς λέγεται η εταιρεία, Αρκό? Μάρκ. Μάρκ. Ναι. Μάρκ. Συγχωρείτε. Είναι μια ειδική εταιρεία. Αυτή ασχολείται με διάφορα θέματα. Έχει μια πλατιά. Το ξέρω γιατί είμαι και εγώ πολυτεχνίτης, οπότε δεν το παρεξηγώ αυτό. Πώς είσαι εσύ, δημοσιογράφος, σατυρικός, καλλιτέχνης, τραγουδιστής? Αυτό. Η Mark είναι δημοσκοπική εταιρεία, κάνει χωματουργικές εργασίες. Και δεν ξέρω τι άλλο. Και αν σας φαίνεται αυτό περίεργο, θα πει κάποιος, κάτσε ρε φίλε. Δεν σ' αρέσουν οι δημοσκοπήσεις και συκοφαντείς? Όχι. Γιατί έχει αποκαλύψει η εφημερίδα των συντακτών ότι εκδίδει τιμολόγια για χωματουργικές εργασίες αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία και παίρνει χρηματοδοτήσεις από το κράτος. Ρε, θα μας θάψουν, ρε. Ναι, και έχει παρέμβει και βρίσκεται αυτός ο φάκελος στα χέρια οικονομικού εισαγγελέα. Οπότε, πριν πάμε στο ηθικό επιχείρημα του πώς παρουσιάζεις μια δημοσκόπηση, να πάμε στο δεοντολογικό επιχείρημα. Ότι ελέγχεσαι από τον οικονομικό εισαγγελέα. Μήπως δεν θα ήταν. Μήπως θα έπρεπε να κρυφτείς λίγο, λέω εγώ τώρα. Μέχρι να σε ελέγξει. Όταν τα αρχιοθετήσει, αν τα αρχιοθετήσει, τα διευκρίνει στα τιμολόγια, μπορείς να συνεχίσεις να παρουσιάζεις το τι λέει η κοινή γνώμη. Το οποίο μας καίει πάρα πολύ όταν έχει συμβεί αυτό το έγκλημα που έχει συμβεί. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τι λέει η κοινή γνώμη και πόσο δοξάζει το Κυριακό Μητσοτάκη. Μπορούμε να περιμένουμε λίγο. Μου επιτρέπεις πριν να δούμε το βίντεο. Εγώ μένω στη Χάγη και θα είμαι εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ξέραμε ότι έχουμε απλώσει τα πλοκάμια μας σε όλο τον πλανήτη, οπότε όπου και αν γίνεται κάποια εκδήλωση, εμείς πάντα θα μπορούμε κάποιον να στέλνουμε. Και ο Γρηγόρης τώρα λέει, εγώ ακούω από Άμστερνταμ και το ψήνω να πετάξω στο Χάγη. Παιδιά, έτσι είναι. Κάνεις ένα κάλεσμα, μαζεύεται κόσμο στη Χάγη. Θα λένε στη Χάγη, πού ήρθαν όλοι αυτοί, η φάρμα των ζώων. Στη φάρμα των ζώων. Τι είναι όλο αυτό. Θα λέει η αστυνομία στη Χάγη εκεί πέρα, τι είναι όλοι αυτοί. Δεν τους ξέρουμε, δεν έχουμε κάνει φάκελο ακόμα. Λοιπόν, αυτό που θα σας δείξουμε τώρα, ακολουθούν σκληρές εικόνες. Ναι, δεν είναι χωματουργικές εργασίες, είναι παρουσία δημοσκόπησης. Λοιπόν, είναι ο συνάδελφος Νίκος Χατζηνικολάου. Το λέω συνάδελφος, με το Θάνο δεν είναι συνάδελφος. Ο Θάνος μου έρχεται εδώ πέρα σαν το Λέτσο. Εγώ θα φορέσω και το κουστούμάκι μου, θα φορέσω την γραβάτα μου. Μπορώ να πω ότι είμαι συνάδελφος με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Καλά, σήμερα δεν είσαι που έχεις τον Ασάντζ. Το βράδυ είμαι στην ανασκόπηση. Ναι. Σε τρεις ώρες τώρα που θα γυρίζουμε ανασκόπηση, θα είμαι συνάδελφος με τον Νίκο Χατζηνικόλα, ως προς το ότι θα φοράω και εγώ κουστούμι. Mm-hmm. Εκεί τελειώνουν τα κοινά. Και το μαλάκι άσπρισε και του Χατζηνικολάου. Άρα, ξεκινήσαμε. Νέα παιδιά ήμασταν. Το είπε κιόλας, λέει, 40 χρόνια στο κουρμπέτι. Πάμε να δούμε την εισαγωγή που έκανε ο Νίκος Χατζηνικολάου στο θέμα αυτό των δημοσκοπήσεων, που είναι το πιο κρίσιμο, να πούμε. Mm-hmm. Πάμε. Θα πάμε τώρα να δούμε τη μεγάλη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που παρουσιάζει απόψε ο Αντένα. Είναι δίπλα μου ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΑΡΚ, ο κύριος Θωμάς Γεράκης. Κύριε Γεράκη, πριν πάμε στην παρουσίαση της δημοσκόπησης, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Πρέπει να σας πω, πρέπει να εκφράσω, διότι έχω πια και κοντά 40 χρόνια στη δημοσιογραφία, την ένστασή μου, την διαφωνία μου, την έχω εκφράσει και στη διεύθυνση του τομέα ειδήσεων του σταθμού. Τη λέω και σε εσάς. Θάνο, πριν πεις οτιδήποτε άλλο, μπορείς να αρχίσεις να λες τώρα για 40 χρόνια. Όχι, όχι. Θα ήθελα να σχολιάσουμε το «εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι στη Χάγη». Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε ανάγκη από περισσότερα τέτοια σχόλια. Όσο μπορείτε να εφοδιάζετε την εκπομπή με καραγκιοζιά, πάντα είναι χρήσιμη. Λοιπόν, πάμε στα 40 χρόνια του Νίκου Χατζηνικολάου. Πρώτα απ' όλα, με εκνευρίζει αυτό. Τι σε εκνευρίζει, που είναι εμπειρός? Δεν είναι επιχείρημα. Δεν με νοιάζει πόσα έχεις. Μπορεί να έχεις και 80, 70. Μπορεί να έχεις 2. Θανώ. Δεν είναι επιχείρημα. Όταν ακούς, εγώ είμαι 40 χρόνια στο επάγγελμα, πιστεύω ότι έρχεται μπούρδα. Θανώ. Το πιστεύω πάρα πολύ. Το πιστεύω και από την όχι από τον Χατζηνικόλα, το πιστεύω πάρα πολύ και από την καθημερινότητα. Όταν ο άλλος πρώτα σου επιδεικνύει το πόσα χρόνια κάνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, Θανώ, επειδή την Τρίτη γίνομαι 50, ναι, θα μου επιτρέψεις να ξέρω λίγο καλύτερα. Okay. Αυτό το επιχείρημα είναι πολύ λογικό αν είσαι, ναι, 50. Ναι, υπάρχει μια εξαίρεση επειδή το ακούμε στο «είμαι τόσα χρόνια, δεν το έχω ξαναδεί αυτό που συμβαίνει». Που εκεί κάπου χρησιμοποιείται αυτό. Αλλά το θέμα της φιγούρας εμένα δεν μ' αρέσει. Να το διαχωρίσω, γιατί όντως το ακούμε και με έναν συγκεκριμένο σκοπό. Ρε παιδί μου, το ζήτημα είναι διαφωνείς. Ναι. Τι μας το λες? Το λες στον αέρα ότι δεν σου περνάει, ότι εσύ κάτι άλλο ήθελες να κάνεις, αλλά σε υποχρέωσε το αφεντικό σου να κάνεις αυτό που δεν έπρεπε. Αυτό παρακολουθούμε. Δεν είναι σωστό αυτό. Ναι. Δεν έχει κάποιο νόημα. Είναι αυτό. Δηλαδή, βγαίνεις και λες στον αέρα ότι εμένα η συνείδησή μου μου λέει να κάνω Α, αλλά το αφεντικό μου λέει να κάνω Β. Οπότε, καλή συνέχεια, παρακολουθήστε με να κάνω το Β, αυτό που με επέβαλε το αφεντικό μου έναντι τη συνείδησή μου. Το καταλαβαίνω ότι ζουν έτσι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι. Το λέτε δημόσια. Μην γίνουμε όλοι οι Βασίλη Χιώτη εδώ πέρα. Ξαφνικά να καταπιείτε το χαπάκι της αλήθειας και να μην μπορούμε να σας συμμαζέψουμε από τις εξομολογήσεις. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να λες διαφωνώ, αλλά τι να κάνουμε κιόλας. Άμα διαφωνείς, μην το κάνεις. Αυτό που έγινε τώρα είναι ότι ανησυχούν για τις... για την αντίληψη που έχει ο κόσμος για το τι θα τους κάνει στις εκλογές. Όχι τι θα τους κάνει, αυτό θα γίνει. Προσπαθούν να διαχειριστούν επικοινωνιακά αυτή την καταστροφή. Θα δούμε μερικές από τις κάρτες για να δείτε τι ωραία που είναι αυτή η διαχείριση. Να δείτε δηλαδή πόσο καλά γίνεται αυτή η δουλειά. Τι βλέπουμε εδώ. Εμείς ξέρετε είμαστε μεγάλοι φαν των δημοσκοπήσεων, δηλαδή στο site. Όποια δημοσκόπηση βγαίνει, εμείς τη βαράμε πρώτο θέμα. Δεν ξέρω το έχετε καταλάβει. Ναι, δεν παίζουμε δημοσκοπήσεις. Δεν παίζουμε δημοσκοπήσεις. Εκτός αν είναι κάποια άλλου είδους καταγραφή των κοινωνικού σώματος, όχι εκλογικές. Ναι. Π.χ. αυτό που είχα βάλει εγώ στο άρθρο για το πώς τοποθετούνται οι ψηφοφόροι στις βάσεις των κομμάτων, μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήταν προράτα και Ινστιτούτο 1. Αυτό δεν είναι δημοσκόπηση, είναι μια έρευνα τάσεων. Δημοσκόπηση με ποσοστά δεν βάζουμε πριν. Πολλά χρόνια είχαμε κάνει και ανασκόπηση με τις δημοσκοπήσεις. Να τη δείτε αυτή. Πολύ ωραία. Προεκλογικά με Σαμαρά. Αν δεν έχετε δει ανασκόπηση, μια πολύ ωραία σατιρική εκπομπή που κάνουμε και έχει ένα επεισόδιο για τις δημοσκοπήσεις. Λουκουμάκι. Λοιπόν, λέει, πού οφείλεται το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ανθρώπινο λάθος, 12%, 12,1. Ωραία. Και... και άλλες ευθύνες πρέπει να αναζητηθούν. 87%. Και άλλα. Ε? Και μπορείς να βάλει κάπα α. Ναι. Και άλλα. Και έχει και ένα δεν απαντώ. Δα. 0,9%. Είναι αυτό το χουμού. Ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δεν απαντώ είναι 0,9. Ναι. Είναι αυτές οι και άλλες ευθύνες. Και άλλες. Δεν είναι κυβερνητική. Δεν ξέρω, Θάνο. Δεν ξέρω. Είναι και άλλες. Όπως είπε ο Πρετεντέρης, μπορούμε να αναζητήσουμε. Μπορεί να είναι ο Θεός, ας πούμε. Καταλάβατε τώρα, δεν είναι. Κακιά η ώρα. Και αυτό. Όπως είναι... είπε ο Άνθιμος, τα καρναβάλια. Τα καρναβάλια. Δεν το είχαν αυτό. Δεν το είχαν, γιατί άμα το είχαν βάλει, όλο και κάποιος. Μπορεί να είναι στο και άλλες ευθύνες. Δεν ξέρω. Και αντιλαμβάνεστε ότι το ποιο στέει είναι ένα ερώτημα το οποίο λύνεται με δημοσκόπηση. Βγαίνεις, ρωτάς τον κόσμο, του λες, εσύ τι λες τώρα, ποιο στέει, ποιο να φταίει. Την έχεις χάψει την κυβερνητική προπαγάνδα μέσω των καναλιών ή σου κλωτσάει. Ας ρωτήσουμε τον κόσμο σε ποιο βαθμό το έχει φάει. Εντάξει, μπορούμε να δεχτούμε ότι αυτό το είχαμε καταλάβει, ότι δεν πήγε το ανθρώπινο λάθος. Είναι ένα βατερλό και μια προσβολή της νοημοσύνης μας που ευτυχώς έγινε κατανοητή από την κοινωνία, γιατί είναι σάφη πια με τις προσβολές της νοημοσύνης μας. Το λέγαμε και σε προηγούμενες εκπομπές και κυκλοφορούσαν με τεράστιες ταχύτητες τα στοιχεία τις πρώτες ώρες. Επομένως, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγήκε και είπε ήταν κυρίως ανθρώπινο λάθος, καταλάβαμε όλοι ότι μας φτύνει στα μούτρα. Δεν περπάτησε αυτό, γι' αυτό έχουμε πάει σε άλλα τώρα. Ψάχνουμε συντεχνίες να πωλήσουμε στον ΟΣΕ που δεν έχει υπαλλήλους. Από την άλλη θα μπορούσε να έχει, ξέρω εγώ, εξειδικευθεί το τι εννοούμε και άλλα. Τύπου συστήματα ασφαλείας, η κυβέρνηση. Αυτό είναι το πιο ενδεικτικό. 87% φταίμε όλοι μας. Ναι. Εντάξει. Ο Αμβρόσιος ήταν, όχι ο Άνθιμος, συγγνώμη. Ο Άνθιμος είναι Θεσσαλονίκης, οπότε πάει. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε όλοι, ρε παιδί μου, την χειδαιότητα εδώ πέρα του να παρουσιάζεται η δημοσκόπηση, γιατί τι λέμε, η απάντηση του διευθυντή της εταιρείας ήταν ότι εμείς την κάνουμε κάθε μήνα. Οπότε αφού την κάνουμε κάθε μήνα, τώρα τι να κάνουμε, μην την κάνουμε, ξέρω εγώ. Αυτό που παρουσιάζει η δημοσκόπηση είναι πώς τα πάτε εκλογικά και να δούμε τι γίνεται όταν πεθαίνουν 60 άνθρωποι. Κάνει καλό ή κακό στο κυβερνών κόμμα. Πόσο χάνει το κυβερνών κόμμα. Πόσο χάνει το κυβερνών κόμμα. Κρατάει, πείτε μου. Σας φαίνεται λογικό να γίνονται τέτοια ερωτήματα. Σας φαίνεται απάνθρωπο να τίθενται. Αν σας φαίνεται απάνθρωπο να τίθενται, πώς σας φαίνεται να δημοσιεύονται και όλα αυτά τα αποτελέσματα. Ναι, μεταξύ, αλλά αυτό είναι, ρε παιδί μου. Η κατάσταση, το σύμπαν στο οποίο ζουν είναι ότι λένε, ωραία, 60 πτώματα. Πόσο στοιχίζουν αυτό, ρε παιδί μου, σε εκλογές. Πόσο στοιχεί, πόσο μας κάνει σε μονάδες. Πώς μεταφράζεται αυτό. Και έχουν τα ποσοστά τους εκεί πέρα. Τα βγάζανε, δημοσιεύονταν σήμερα. Λοιπόν, δεν θα τα παίξουμε αυτά τα ποσοστά. Έχουμε μια άλλη ερώτηση. Ρωτούσαν τον κόσμο πότε να γίνουν οι εκλογές. Mm-hmm. Εντάξει, και όπως καταλαβαίνετε, τίθενται πολύ προσεκτικά, επιστημονικά, ουδέτερα αυτά τα ερωτήματα. Λέει 9 Απριλίου. Εν μεταξύ, το 9 Απριλίου χαιρετίσματα τώρα. Όχι, έχει κλείσει, δεν θα γίνουν 9 Απριλίου. Ναι, 9 Απριλίου. Και έχει σε παρένθεση 40 μέρες μετά το δυστύχημα. Και έχει και μετά το αργότερα το Μάιο, 45% τη θέλει 9 Απριλίου. Και ξέρετε, είναι πολύ λογικό. Να βάλουμε δημοσκόπηση. Και... Εδώ μπορούσα να ρωτήσω το ποτέ. Α, ναι. Να θέλετε να γίνουν εκλογές. Ναι, ρε παιδί μου, θα μπορούσα να ρωτήσει. Θέλετε να γίνουν εκλογές. Πώς. Γιατί θα λέγανε όλοι να γίνουν εκλογές. Όχι. Σου λέω, δεν τι κάνω τι εκλογές. Δεν κερδάει η ομάδα. Δεν είναι κυβέρνηση η ομάδα. Το, ναι. Το κόμμα μου, η ομάδα μου που διάλεξα στα 15 μου μαζί με Ολυμπιακό, διάλεξα να είμαι και η Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα λέγανε. Ωραία, να μην γίνουν. Εγώ θα λέγω ότι είναι μια κατάλληλη στιγμή για να, για να εγκαταλείψει κανείς τη δημοκρατία. Λες, είναι ο καλός ο πρωθυπουργός επάνω, άστονε. Άστονα και ό,τι γίνει. Οπότε ρωτάς τον κόσμο πότε να γίνουν εκλογές και υποβάλλεις δια της παρενθέσεως εκεί πέρα και την ιδέα ότι θες να τις κάνουμε τώρα, τρελώσεις που θα τις κάνουμε τώρα που είναι μόλις 40 μέρες μετά το δυστύχημα. Για όνομα του Θεού. Και απαντάει παρόλα αυτά ο κόσμος, ντε μη. Ο κόσμος εντωμεταξύ δεν έχει λόγο γι' αυτό. Δεν είναι ερώτημα. Δεν έχει κανένα νόημα να ρωτάς τον κόσμο πότε θέλει να γίνουν εκλογές. Απλώς προσπαθείς να δημιουργήσεις ένα κλίμα ότι η κοινή γνώμη διχάζεται και κατά ένα μέρος της λέει η κοινή γνώμη που της βάλαμε σε παρένθεση αυτό το. Αυτή την πληροφοριούλα. Δεν θα μπορέσω να το πω. Πληροφοριούλα. Συνήθως εγώ το κάνω το Σαρδάμ. Λοιπόν, τη βάλαμε σε παρένθεση εκεί πέρα την πρόσθετη πληροφορία ότι θα είναι μόλις 40 μέρες μετά το δυστύχημα, προκειμένου να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Που θα λέει ότι ναι, καθυστερούμε τις εκλογές, αλλά βλέπετε ότι και ο κόσμος δεν θέλει τώρα εκλογές. Υπήρχαν, επειδή τα σχολίαζε, είδα το πλήρες βίντεο, τα σχολίαζε ο κύριος Γεράκης της ΜΑΡΚ και έλεγε ότι αυτοί που θέλουν περισσότερο εκλογές τώρα είναι ψηφοφόροι ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι εννοούσε αντιπολίτευσης, και νεαρότερες ηλικίες, ενώ αυτοί που θέλουν αργότερα είναι Νέα Δημοκράτεια και πιο μεγάλες ηλικίες. Δηλαδή υπάρχει και ένα τέτοιο. Στο κάτω-κάτω δεν τους ρωτάει και κανένας. Δηλαδή δεν έχει καμία σημασία, αφού ένας αποφασίζει. Ένας έχει κάνει το Σύνταγμα λάστιχο και σε αυτό το κομμάτι. Γιατί το ξεχάσαμε, αλλά προώρες εκλογές προκυρήσονται με την επίκληση κάποιου εθνικού λόγου, ας πούμε. Δηλαδή κάτι επικαλείσαι. Δεν είναι κάτσε να ακούσω τους επικοινωνιολόγους μου και το Γέρα Πετρίτη και να δω πότε με βολεύει. Α, θα το ανακοίνωνα, αλλά έγινε το έγκλημα στα Τέμπη και τώρα θα το πάω πιο πέρα γιατί με βολεύει. Δεν πάει ακριβώς έτσι. Που είναι πολύ μικρό θέμα ανάμεσα στα άλλα, στα υπόλοιπα που ζούμε. Αλλά είναι και αυτό θεσμικό ζήτημα τώρα. Περιμένουμε πώς θα ξυπνήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λέγα, είναι δικαίωμα του Πρωθυπουργού, αλλά υπάρχουν κάποιες δικλείδες τέλος πάντων. Λοιπόν, μας ρωτάτε γιατί δεν κάνουμε δικές μας δημοσκοπήσεις και μάλιστα. Επίμονα κιόλας. Δεν το πιστεύουμε αυτό. Δεν το πιστεύουμε. Εκτός από το ότι είναι μια δουλειά πάρα πολύ δύσκολη επιστημονικά, αν γίνεται για ερευνητικούς λόγους, δεν είναι δουλειά μας. Δεν είναι να βγεις με ένα μαρκούτσι στο δρόμο και να ρωτάς τον κόσμο. Είναι μια δουλειά που απαιτεί ειδίκευση επιστημονική. Δεν είναι η δική μας δουλειά. Και σε ό,τι αφορά τις εκλογές, είναι απλώς ένα μέσο επηρεασμού της κοινής γνώμης δια της αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Αυτό είναι. Είναι ένα εργαλείο χειραγώγησης της κοινής γνώμης, οι δημοσκοπήσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν θα μας ενδιέφερε να κάνουμε προφανώς κάτι τέτοιο. Δεν είναι δική μας δουλειά αν γινόταν καλά, αλλά έτσι κι αλλιώς αυτά είναι θέματα για τα οποία ο κόσμος αποφασίζει στην κάλπη. Καταλάβατε, για το ποιος έχει δίκιο δεν ρωτάμε τους πολλούς. Ρωτάμε τους πολλούς τι είναι το σωστό να κάνουμε επειδή έχουμε δημοκρατία. Στη δημοκρατία οι πολλοί δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν δίκιο. Κατά την άποψή μου, πάρα πολύ συχνά έχουν άδικο. Οπότε, το ζήτημα της ελευθερίας είναι να ακούμε τους πολλούς την ώρα που αποφασίζουμε και μετά, όλο τον υπόλοιπο καιρό, χρειάζεται να σκεφτόμαστε. Οπότε, το δικό μας πολιτικό αίτημα και μαζί το δικό μας δημοσιογραφικό αίτημα είναι με τον καλύτερο, με τον πιο καθαρό δυνατό τρόπο να θέτουμε τα προβλήματα, να σκεφτόμαστε γι' αυτά και να αποφασίζουμε. Αυτή είναι η δική μας δουλειά. Δεν είναι να λέμε εδώ στον κόσμο, εσείς τι πιστεύετε, είστε υπέρ ή κατά της θανατικής ποινής, είστε υπέρ ή κατά της δημοκρατίας, πιστεύετε ότι φταίει μόνο ο σταθμάρχης. Δεν είναι αυτό η δική μας δουλειά. Η δική μας δουλειά είναι να συγκεντρώνουμε τα δεδομένα και στη συνέχεια να λέμε ότι όσο καταλαβαίνω, όσο ξέρω, όσο μου κόβει, με βάση τις αξίες μου, τις πεποιθήσεις μου και την πληροφόρηση που έχω, έτσι το καταλαβαίνω. Ότι εδώ πέρα γίνεται μια πολιτική σπέκουλα πάνω στην πλάτη του σταθμάρχη, γιατί υπήρξε ανθρώπινο λάθος, το οποίο δεν θα έπρεπε να οδηγήσει σε πολύ νεκρό δυστύχημα. Αυτό πιστεύουμε. Αυτό ισχύει παντού. Καταλάβατε ότι κάθε φορά που μας τίθεται ένα ερώτημα, τα ερωτήματα για μας έχουν τη σημασία μιας απορίας αρχής. Τι πρέπει να κάνουμε απέναντι σε αυτό? Και εκφράζουμε την πολιτική μας άποψη. Προφανώς αυτή είναι απλώς μια άποψη. Είναι αυτό που σκεφτόμαστε. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει να πείσουμε ότι όλος ο κόσμος συμφωνεί μαζί μας. Μας ενδιαφέρει τη στιγμή της απόφασης να εισακούεται ο κόσμος, ανεξάρτητα από το αν μας φαίνεται ότι έχει δίκιο ή όχι. Και τη στιγμή, όλο τον υπόλοιπο καιρό που μιλάμε, όλο τον καιρό που είμαστε πολίτες και ας μην γίνονται εκλογές, να έχουμε την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Έτσι το αντιλαμβανόμαστε εμείς το ζήτημα των δημοσκοπήσεων. Και το συζητάμε μόνο από αυτήν την σκοπιά. Είναι εργαλείο χειραγώγησης που, όπως και όλα τα υπόλοιπα, έχει ενταθεί στα χρόνια αυτής της κυβέρνησης. Δηλαδή, οι δημοσκοπήσεις πλέον είναι πολιτικό γεγονός. Έχουμε δει πάμπολες φορές στη Βουλή να γίνεται αντιπαράθεση και να είναι επιπέδου σας έτσουξε οι δημοσκοπήσεις και τι θέλετε τώρα, αφού οι δημοσκοπήσεις μας έχουν πρώτους με διαφορά. Δηλαδή, έχουν χρησιμοποιηθεί σε τεράστιο βαθμό από την κυβέρνηση. Μετατρέπονται σε πολιτικό γεγονός. Δεν είναι μια απλή σφιγμομέτρηση. Για το θέμα το ότι χειραγωγούν, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν οι μελέτες δίστανται όταν το είχα ψάξει για το πόσο χειραγωγούν, αλλά σίγουρα παίζουν κάποιο ρόλο. Δεν δίστανται, απλώς είναι πολύπλοκος ο μηχανισμός με τον οποίο παρεμβαίνουν. Δεν μπορείς εύκολα να εξηγήσεις το ότι... Ναι, είναι πολύπλοκος ο μηχανισμός με τον οποίο παρεμβαίνουν. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, ένα μικρό κόμμα να προξενήσει την απογοήτευση ότι δεν έχει νόημα να το υποστηρίξει γιατί δεν θα μπει, ή τη συσπήρωση ότι πρέπει να το υποστηρίξουμε για να μπει. Υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες, αλλά ότι είναι μηχανισμός χειραγώγησης το ξέρουν και γι' αυτό τις κάνουν. Αλλά όλα αυτά προκαλούνται. Το ξέρουν και γι' αυτό τις κάνουν. Δεν είναι πολύπλοκο αυτό, είναι βέβαιο. Λοιπόν. Το πόσο, ξέρω εγώ, ένα κόμμα ξαφνικά βλέπεις και λες, ας πούμε, αυτός, ωραία, έχει ελπίδες να γίνει κυβέρνηση. Αυτός είναι πρώτος. Αυτός είναι δεύτερος. Αυτός, τρίτος, τέταρτος, δεν έχει ελπίδες να γίνει κυβέρνηση. Αυτός σίγουρα το σταθμίζει ο ψηφοφόρος. Όταν λέει θα ψηφίσω μεγάλο ή μικρό κόμμα, τι εννοεί? Τα αποτελέσματα του 19 ή τα αποτελέσματα που είδε στην τελευταία δημοσκόπηση? Και αυτό είναι γενικό, δεν είναι μόνο αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Και το άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ εξοργιστικό, γιατί πιστεύω ότι θα συμβεί, είναι ότι όταν πέσουν έξω, γιατί θα πέσουν έξω με διάφορους τρόπους, θα σου πούνε δεν πέσαμε έξω. Ήτανε αυτό το 13-14% των αναποφάσεων που κινήθηκε όλο προς ένα κόμμα. Άρα εμείς δεν πέσαμε έξω, εμείς σωστά τα κάναμε. Που σας παπαγαλίζουμε ότι κερδάει με 10 μονάδες ο Κυριάκο Μητσοτάκης. Ή, όπως το είχαμε δει την άλλη φορά, και έγιναν ουσιαστικά, λέγεται ότι στο 19 πέσαν σωστά και δεν ισχύει αυτό. Έγιναν δύο λάθη ουσιαστικά, γιατί τελευταία εβδομάδα πριν τις εκλογές του 2019 μάζευαν την ψαλίδα, πριν τις ευρωεκλογές, μάζευαν την ψαλίδα οι δημοσκοπήσεις, μειώνοντας τη διαφορά Νουδού και ΣΥΡΙΖΑ, και τελικά η διαφορά ήταν μεγαλύτερη, ήταν αυτή που λέγανε νωρίτερα. Αυτό έχει επικρατήσει να λέγεται ότι πέσαν μέσα. Αλλά δεν πήγε, θεωρώ εγώ ταπεινά, παρακολουθώντας τα από πολύ κοντά, δεν πήγε ακριβώς έτσι. Λοιπόν, να περάσουμε, Θάνο, στην συνέντευξή μας για το τελευταίο κομμάτι. Και έχουμε να δούμε για τον καταλληλόρητο. Μην αγχώνεσαι, υπήρχε και αυτό. Υπήρχε. Και σχολιαζόταν σήμερα, μόνος του έλεγε ο Πορτοσάλτε αυτός και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, okay. Υπήρχε. Πάλι, παιδιά, αυτό με τον καταλληλότερο. Και αυτό με τον καταλληλότερο είναι και το καταλληλότερο ερώτημα για αυτού του τύπου την χειραγώγηση. Ναι, να τη δούμε την εικόνα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι εδώ παίζει ρόλο αυτό που οι ίδιοι αποκαλούν επικοινωνία. Θα δούμε λίγο ρογίτσα, λίγο σκι, λίγο κογκρέσο. Σήμερα πήγαμε στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί κάπου έπρεπε να πάμε και σήμερα για να ρίξουμε αλλού το φταίξιμο και ανακαλύψαμε το κακό κράτος, και έλεγε σήμερα ο Πρωθυπουργός ότι θα αγωνιστώ, θα συνεχίσω να αγωνίζομαι. Δηλαδή, βλέπεις τη γραμμή ότι πλέον γίνεται προσωποκεντρικό το ζήτημα. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που αγωνίζεται. Αν αυτό σας προκαλεί γέλιο, καλά κάνετε, γιατί δεν είναι ότι έχει αγωνιστεί για τίποτα στη ζωή του. Αλλά θα συνεχίσει να αγωνίζεται για να μπορεί να διορίζει σταθμάρχες με μπλοκάκια, πιθανώς με ρουσφέτη, να μειώνει και άλλο το κράτος. Και π.χ. διοικητές νοσοκομείων, 70χρονους πολιτευτές, πρώην που του φέρναν ένα κοπάδι 1000 ψήφων, για να θυμηθούμε παλιές ιστορίες προ-πανδημίας. Θα συνεχίσει να αγωνίζεται. Λοιπόν, Θάνο, ναι. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με μια τηλεφωνική συνέντευξη που έχουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φαρματοζών, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι και έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Γιώργο Χριστοφορίδη. Είναι νομικός και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας για να μιλήσουμε για τις νέες ρυθμίσεις του κυρίου Σκρέκα και της κυβέρνησης για το νερό. Κύριε Χριστοφορίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Εσείς έχετε στείλει και ένα υπόμνημα πριν μία-δύο μέρες προς την αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Έχει ένα έξτρα ενδιαφέρον το γεγονός ότι η πρόεδρος του επιμελητηρίου είναι η κυρία Μαρία Καραμανόφ, που είναι τέως αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και από ό,τι μου είπαν είναι και ήταν στις συνθέσεις του ΣΤΕ που έκρινε τις συνταγματικές τις προηγούμενες ρυθμίσεις για το νερό. Είστε κι εσείς νομικός και νομίζω ότι αυτή η διτή ιδιότητα έχει τη σημασία της εδώ πέρα όταν μιλάμε και για περιβάλλον και για ζητήματα που έχουν καταπέσει στα δικαστήρια νωρίτερα. Ναι, ναι, ναι, όπως τα λέτε είναι. Θέλετε να μας πείτε... Ναι. Να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα για να καταλάβει όπως ο κόσμος. Θέλετε. Εννοείται. Πρέπει να πούμε ότι αυτές τις αποφάσεις ολομελίας του Βουλίου Επικρατείας, στις οποίες αναφερθήκατε, ακύρωσαν τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΠ, που ήταν ιδιοκτησία του δημοσίου, στο λεγόμενο υπερταμείο. Διότι το δικαστήριο έκρινε ότι εν ώψη του χαρακτήρα του νερού ως κοινωνικού αγαθού ύψης της ζωτικής σημασίας, η υδροδότηση της πρωτεύουσας και της συμπρωτεύουσας από τις ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΠ πρέπει να παρέχεται υπό όρους πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Από άποψη ποιότητας, επάρκειας, ασφάλειας, συνέχειας, καθολικότητας και κυρίως προσιτής τιμής. Για να διασφαλιστεί αυτό, το Σύνταγμα έκρινε το δικαστήριο απαιτεί όπως οι δύο αυτές εταιρείες τελούν όχι απλώς υπό την εποπτεία, αλλά υπό τον ουσιαστικό έλεγχο του ελληνικού δημοσίου. Γεγονός που προποθέτει οπωσδήποτε την κατοχή από το δημόσιο της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου αυτών των εταιριών. Αυτά μεν έκνε η Ολομέλεια σε μείζωνα σύνδεση του Συμβουλίου Επικρατείας. 7 μήνες μετά ψηφίστηκε ο νόμος 4964 με δύο άρθρα του οποίου επαναμεταβιβάστηκαν οι μετοχές της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΠ στο λεγόμενο υπερταμείο. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι γι' αυτό. Ναι, διαβάζω, με συγχωρείτε για διακοπή, αλλά νομίζω ότι στο ίδιο πνεύμα είμαστε, θα το συνεχίσετε όπως το είχατε σκεφτεί. Διαβάζω στην ανακοίνωσή σας που λέτε ότι είναι το τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης του νερού, πραγματοποιήθηκε με τον αντισυνταγματικό μεν, αλλά ισχύοντα πλέον νόμο 4964 του 22, αυτόν που μας είπατε τώρα. Και θέλω να καταλάβω λίγο το νομικό κομμάτι. Πώς μπορεί... Ποια είναι τα επόμενα βήματα για ένα νόμο ο οποίος έχει κριθεί αντισυνταγματικός? Δηλαδή εδώ έχουμε το κράτος το οποίο δεν διστάζει να ψηφίσει αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εξηγήστε μας λίγο ως νομικός τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ πρόκειται περί συνταγματικής εκτροπής, κύριε Καμιλάλη. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής, αλλά δεν πειράζει. Το ίδιο. Όχι, δεν πειράζει καθόλου. Εδώ μιλάμε για συνταγματική εκτροπή. Να το πούμε και νομοθετικό πρασικόπημα. Δηλαδή σε απλά λαϊκά, ο νομοθέτης, η Βουλή το λένε, είπε. Γράφω στα παλαιότερα των υποδημάτων μου τι είπε η δικαστική εξουσία, εγώ θα κάνω αυτό που θέλω. Και λέμε ότι είναι. Άρα λοιπόν η ουσιαστική ιδιωτικοποίηση έγινε με τη μεταβίβαση των μετοχών από αυτόν τον νόμο του 2022 στο υπερταμείο των μετοχών της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΠ. Διότι όλοι γνωρίζουμε την αποστολή του υπερταμείου. Με το νομοσχέδιο το τελευταίο που παραδίδονται όλες οι αρμοδιότητες των παρόχων ίδρυυσης στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας είναι η τελευταία πράξη του δράματος. Δηλαδή, με αυτές τις διατάξεις του τελευταίου νομοσχεδίου, επί το οποίο συζητήσαμε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, αποκόπτεται κάθε σχέση πια του ελληνικού δημοσίου με τις δύο αυτές εταιρείες, την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΦ. Περί αυτού πρόκειται. Και τις δημοτικές. Ναι, βεβαίως. Με τις δημοτικές τι ακριβώς ισχύει, επειδή δεν είναι αυτές στο υπερταμείο? Τώρα, με συγχωρείτε, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που είναι μια αρχή που υπάρχει επειδή υπάρχει αγορά. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν αποστολή, τη ρύθμιση, την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και του ανταγωνισμού. Επομένως, είναι εξ ορισμού ασύμβατο να ασχολούνται με το νερό, που όπως είπαμε είναι ύψιστης σημασίας κοινωνικό αγαθό. Μα θέλετε να μας πείτε λίγο, αν δεν υπήρχε συνταγματική εκτροπή, πώς θα περιγράφατε την κανονική διαδικασία? Ποια θα ήταν η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία για να συνεχίσουμε? Υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει μέσω της Επιτροπής Συμμόρφωσης Συμβουλίου της Επικρατείας? Δηλαδή, γνωρίζουμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν προσφύγει και περιμένουν, έχει συνεδριάσει η Επιτροπή και περιμένουν να βγει μια νέα απόφαση, μια νέα... Δεν ξέρω πώς θα το πω. Ένα κάλεσμα να εφαρμοστούν οι προηγούμενες αποφάσεις. Πρέπει να διευκρινίσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό, ότι αυτός ο νόμος, ο 4964-2022, που επαναμεταδίδεται στις μετοχές του υπερταμείου, είναι έτσι νομοτεχνικά διατυπωμένος, ώστε δεν μπορεί κάποιος που έχει ένα νόμο συμφέρον να προσφύγει εκ νέου στο Συμβούλιο Επικρατείας για να ελεγχθεί η συνταγματικότητά του. Διότι, όπως ξέρετε, στο Συμβούλιο Επικρατείας δεν μπορεί να προσβάλλει απευθείας νόμο. Πρέπει να προβλέπεται προσβολή διοικητικών πράξεων, οι οποίες εκδίδονται κατά φορεμογή του νόμου αυτού. Λοιπόν, δεν προβλέπεται καμία έκδοση καμίας διοικητικής πράξεως, ώστε να ελεγχθεί η συνταγματικότητα του νόμου αυτού. Θα το είχαμε σημειώσει από τότε. Θεωρείται, να φανταστώ, ότι είναι σκόπιμο. Ότι μπήκε μια ρύθμιση ώστε να προστατευτούν από νέες προσφυγές. Προφανώς. Έχουμε δει άλλες περιπτώσεις αυτό. Δεν σας ακούσαμε. Έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις αυτό. Σε εκτροπή το χελό παλαιότερα. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή δηλαδή η διδακτική να μην μπορεί να ελεγχθεί η σταματικότητα ενός νόμου. Μάλιστα. Οπότε, σε αυτή τη φάση που είμαστε τώρα, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις? Και ποια είναι τα βασικά προβλήματα που εντοπίζετε εσείς μέσω και του υπομνήματος και τη σχετική συζήτηση που έγινε με τους φορείς? Είπαμε, το βασικό πρόβλημα είναι ότι τώρα τελειούται το έγκλημα με το νέο νομοσχέδιο, διότι περνάνε, δηλαδή, και η απλή εποπτεία του ελληνικού δημοσίου στη ΣΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΘ παραδίδεται από το ελληνικό δημόσιο στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Σε μια αρχή, επαναλαμβάνω, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά και ρυθμίζει τα της αγοράς. Το νερό δεν έχει θέση στην αγορά, δεν πωλείται. Δεν είναι εμπορικό προϊόν. Ώστε να χρειάζεται να το ρυθμίσει, να τα ρυθμίσει όσα μια ρυθμιστική αρχή. Τώρα, τι είναι και τι δεν είναι εμπορικό προϊόν, νομίζω ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, γιατί φαίνεται ότι αυτό είναι αντικείμενο ενός πολιτικού αγώνα που γίνεται αυτή τη στιγμή και ότι δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Ναι, αλίμονο σε μια κοινωνία, αν θεωρήσει το νερό εμπορικό προϊόν, χαθήκαμε. Τώρα, από εκεί και πέρα τι θα γίνει, κοιτάξτε, θα πρέπει να το μελετήσουμε. Δεν μπορούμε τώρα στον αέρα, νομικώς δηλαδή, πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα ή οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος. Τα τέστη λίγο περίπλοκο το ζήτημα. Εξ απόψεως νομικής αντιμετώπισης πλέον αυτής της καταστάσεως. Πώς κατέστη νομικός περίπλοκο, με τη θωράκιση αυτή που προέβλεψε ο νομοθέτης, ότι μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς άλλη διοικητική πράξη και άρα δεν μπορείτε να προσφύγετε εναντίον του ίδιου του νόμου? Ναι, και υποψιάζομαι τώρα, δηλαδή εκ του προχείρου μιλώ, υποψιάζομαι ότι θα πρέπει να αγοράσει κάποιος ιδιώτης, να πωληθούν οι μετοχές από το υποτομείο αυτών των εταιριών σε κάποιον ιδιώτη, και όταν βγάλει λογαριασμούς θα πρέπει να αρχίσουν ο ένας καταναλωτής που θα έχει και την οικονομική δυνατότητα αλλά και το σφένος, να αρχίσει όλες τις βαθμίδες της δικαιοσύνης. Έτσι, να προσβάλλει δηλαδή ένα λογαριασμό. Το λέω όμως εκ του προχείρου και με επιφύλαξη. Εντάξει. Θα μελετήσουμε τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Θα το μελετήσουμε δελεχώς. Και σε συνεργασία, να φανταστούμε, και με άλλους φορείς. Δηλαδή, από ό,τι είδα και εγώ, σχετική συνεδρίαση δεν ακούστηκαν και τα καλύτερα λόγια. Δεν είναι ότι κάποιος είναι υπέρ αυτού του νομοσχεδίου, όπως έχουμε συνηθίσει. Την κυβέρνηση να νομοθετεί ενάντια στους φορείς και χωρίς να ρωτάει κιόλας τους. Εσείς το είδατε και σε προηγούμενα ζητήματα, όπως έχουμε διαβάσει. Ναι, όπως είναι. Ατσόδος σε συνεργασία, δεν ξέρω, εμείς είμαστε νομικοί, θα πράξουμε το καθήκον μας νομικός υπήν. Μάλιστα. Κύριε Χρυστοφορίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε πριν να κλείσουμε? Όχι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας απασχολούν και άλλα πολλά πράγματα, πολύ σημαντικά, όπως η εξάπλωση της αιωλικής βιομηχανίας σε βάρος του Εθνικού Φυσικού Κεφαλαίου, αλλά αυτό είναι άλλη τάξη ζήτημα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα κουβεντιάσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ευχαρίστως. Εγώ ευχαριστώ. Χαίρετε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Είχαμε σε Την προηγούμενη Παρασκευή κιόλας είχαμε εκπρόσωπο των εργαζομένων. Τώρα είχαμε ένα νομικό για ένα ζήτημα που πολλοί και πολλές από εσάς το ξέρετε, γιατί έχουμε ασχοληθεί και επίμονα και με κάθε. Και το παρακολουθούμε. Περίμενε. Μάλιστα. Και το παρακολουθούμε και σε κάθε βαθμίδα αυτής της ιστορίας που έχει πολλά, ειδικά τον τελευταίο χρόνο. Ξεκινάει προφανώς από τα πρώτα μνημονιακά χρόνια. Η πρώτη απόφαση του ΣΤΕΒ γίνεται το 2014. Το δημοψήφισμα στη Θεσσαλονίκη γίνεται το 2014. Αλλά ειδικά τον τελευταίο χρόνο βλέπουμε αυτή τη συνεχή προσπάθεια που βγαίνει μια απόφαση, ξαναπροσπαθεί η κυβέρνηση από άλλο παράθυρο και από άλλο παράθυρο. Και μας είπε ο κ. Χρυστοφορίδης τώρα το πόσο δύσκολο το έχουν κάνει. Ψάχνουν για να βρουν οι άνθρωποι και νομικοί που έχουν ασχοληθεί και ασχολούνται με τέτοιο πώς μπορούν να προσβάλλουν τις αποφάσεις. Και το περιέγραψε και ως εκτροπή το να μην εφαρμόζεις μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με τέτοιο ξεκάθαρο τρόπο. Δεν είναι, άμα δείτε, το είχαμε γράψει, το ΣΤΕ ακυρώνει, πώς ήταν ο τίτλος, το ΣΤΕ ακυρώνει τη μεταφορά του νερού στην Περδαμείο και η κυβέρνηση ακυρώνει το ΣΤΕ, κάπως έτσι. Ναι. Έτσι ήταν το ρεπορτάζ. Είναι πολύ ξεκάθαρο, δηλαδή είναι και ξεδιάντροπη η αναφορά. Δεν είναι κάποια μεσοβέζικη λύση, είναι... Τι μας είπε το ΣΤΕ, να τα πάρουμε από το υπερταμείο. Όχι, παραμένει στο υπερταμείο. Και δεν μπορείς να προσφύγεις γιατί δεν θα βγάλω διοικητική πράξη. Ρωτήσατε πώς δουλεύει αυτό. Αυτό είναι λίγο περίεργο, γιατί συνήθως λέμε προσέφυγε στο ΣΤΕ κατά του νόμου Παπά, ας πούμε, για να μην. Να πούμε μια παλαιότερη ιστορία. Γνωστός νόμος που έχει πέσει στο ΣΤΕ. Αλλά στην πράξη δεν προσφεύγεις του ίδιου του νόμου, της διοικητικής πράξης, κάποιες υπουργικές απόφασης που πάνω σε αυτόν τον νόμο. Θα κάνουμε ανασκόπηση για το νερό. Ορίστε, το είπα. Θα κάνουμε για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Αυτό θα είναι το θέμα της ανασκόπησης. Θα το κάνουμε την ώρα που ακόμα συνεχίζεται η συζήτηση για τα Τέμπη. Αλλά εδώ οι άλλοι δεν κοκκινίζουν να ιδιωτικοποιήσουν το νερό την ώρα που γίνεται. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έγινε με το δυστύχημα στα Τέμπη. Οπότε κάπως χρειάζεται, αν δεν είναι το πρώτο, ας είναι το δεύτερο τρίτο, αλλά χρειάζεται να γίνει αυτή η συζήτηση και να γίνει επιγόντως, γιατί τώρα πια και με αυτά που έχουν συμβεί με το ηλεκτρικό ρεύμα έχουμε μια εικόνα. Όταν δηλαδή μας λέει ένας υπουργός μην ανησυχείτε, δεν θα ανέβουν οι τιμές, έχουμε πια μια εικόνα για το αν θα ανέβουν και αν δεν θα ανέβουν. Οπότε θα σας μιλήσουμε και για την διεθνή εμπειρία, τι έχει γίνει όπου ιδιωτικοποιήθηκε το νερό και τι συνέβη μετά. Το ότι όλη η Ευρώπη κάνει το ανάποδο. 180... Μπράβο, Ελλάδα. 80 διαφορετικές περιπτώσεις που έχουμε επαναδημοτικοποίηση, επανεθνικοποίηση. 180, ναι, παγκοσμίως. Από μικρούς δήμους μέχρι μεγάλες πόλεις. Και 180 με μια μέτρηση πριν κάποια χρόνια. Ναι, δηλαδή... και έχει ενδιαφέρον να δείτε κιόλας τους λόγους, γιατί αναφέρονται, θα δείτε κάρτες για αυτά, αναφέρονται οι λόγοι σε κάθε περίπτωση. Ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν υπέρογγες αυξήσεις, οι αστρονομικές αυξήσεις στις τιμές. Ήταν ότι δεν ήταν καθαρό το νερό. Είναι διάφοροι οι παράγοντες, όλοι καταστροφικοί. Για να μην κατηγορηθούμε ότι είμαστε υπερβολικά ψύχρεμοι. Αυτό έχουμε μπροστά μας, αυτός είναι ο κίνδυνος μπροστά μας και οι άλλοι κάνουν δουλίτσα την ώρα που κλαψουρίζουν στα υπουργικά συμβούλια. Ναι. Και έχουμε πλέον δυστυχώς την εμπειρία. Είναι από αυτές τις φορές, πόσο και να προειδοποιείς. Πρέπει να βιώσει τις συνέπειες για να καταλάβεις λίγο παραπάνω το τι έχει συμβεί. Και εδώ πέρα καλό θα ήταν, στη στήλη καλές απόψεις, μια που υπάρχει διεθνής εμπειρία και ήδη το είδαμε σε άλλα κοινωνικά αγαθά. Ας μην βάλουμε τον ΟΣΕ τώρα σε αυτό το κομμάτι, γιατί το ρεύμα είναι πολύ πιο κοντά. Μπορείς να καταλάβεις ακριβώς την διαδικασία. Πάροχη, μια ρυθμιστική αρχή που δεν τους ελέγχει. Είναι φοβερές οι ρυθμίσεις και το γράψαμε κιόλας, που προσπαθούν μονίμως να κάνουν σδίτ για τα διάφορα έργα. Δηλαδή, αφού δεν πέρασε η άμεση ιδιωτικοποίηση, προσπαθούν με διάφορα σδίτ. Ξέρετε, τα σδίτ είναι η καινοτομία που είχαμε και στην Σύμβαση 717 που δεν έγινε ποτέ. Να δώσουν τα έργα σε ιδιώτες. Και καλό θα είναι να πληροφορηθούμε από αυτήν, όλη αυτή την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει. Τα δύο χαρακτηριστικά, αυτό ήθελα να πω και κόλλησα, τελειώνει και εκπομπή, είναι ότι θα ελέγχονται όλες αυτές οι εταιρείες ίδρυυσης από πολύ λίγους υπαλλήλους, οπότε τίθενται ερωτήματα περί του πώς θα ελέγχεται τώρα η ΔΑΠ και η ΕΑΘ από μια ρυθμιστική αρχή με λίγους υπαλλήλους. Και το άλλο, το πολύ σημαντικό, είναι ότι αυτή η τεράστια ρυθμιστική αρχή όπου βάζουν μέσα την ενέργεια, τα απόβλητα και το νερό, θα χρηματοδοτείται από ποσοστό επί του τζίρου, όχι των κερδών, σημασία, των εταιριών ίδρευσης. Αλλά τι θα τα κάνουν αυτά τα λεφτά, δεν μας λένε ακόμα. Εξοχικό στη τζιά. Γιώργο Στάσιδες θα τα κάνουν αυτά τα λεφτά. Εξοχικό στη τζιά θα τα κάνουν. Θα υπάρχει αναλυτική πρόβλεψη στην ανασκόπηση για το τι θα κάνουν με αυτά τα λεφτά. Ιδέες για το πού να τα ξοδέψετε, ωραίοι προορισμοί. Θα δείτε ότι εμάς μας ενδιαφέρει να τα βλέπουμε σφαιρικά τα πράγματα. Δεν θέλουμε να τα βλέπουμε μονόπλευρα. Οπότε θα ασχοληθούμε και με τον άλλον τι μπορεί να κάνει με όλα αυτά τα χρήματα τα οποία θα παίρνει. Και όταν λέμε τώρα για ποσοστό επί του τζίρου, που θα πει ότι αδιαφορείς για το αν ο άλλος είναι ζημιογόνος, αδιαφορείς για το αν έχει περιθώριο κέρδους και ειδικά, όπως μας είπαν στη συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα, υπάρχουν δημοτικές επιχειρήσεις οι οποίες ήδη πιέζονται οικονομικά, οπότε αν τους βάλεις αυτά, απλώς θα αυξήσουν τις τιμές. Ναι. Οπότε θυμάστε που ήταν φτηνό το νερό. Εντάξει, κάπου να τελειώνει αυτή η κοροϊδία. Σταδιακά, δεν θα γίνει αύριο, δεν θα γίνει σε μια εβδομάδα, μπορεί να μην γίνει ούτε το 2023. Αλλά κάποια στιγμή, δυστυχώς, άμα συνεχίσουμε. Αυτό ξεκινάει αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτό ναι, ναι. Ξεκινάει αυτή τη στιγμή. Άμα συνεχίσουμε έτσι και όχι από κάποια. Όχι, Μανώλα μου. Και όχι από κάποια. Ίσως όχι από την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Θα κοιτάμε πίσω κάποια στιγμή και θα λέμε, ξέρεις τι, με αυτό το νομοσχέδιο πέρασε αυτό. Τον αέρα που αναπνέουμε. Αυτό λοιπόν. Σε επόμενη τετραετία. Εγώ προτείνω για Τέρνα. Δηλαδή την Τέρνα θέλω να πληρώνω. Φτώχεια και φιλότιμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αν έρθετε το βράδυ μπορεί να τα πούμε στο Rex. Εμείς θα τα πούμε την Δευτέρα. Στο μεταξύ θα περάσετε το Σαββατοκύριακο διαβάζοντας The Press Project, ακούγοντας τις εκπομπές μας, ακούγοντας τα podcast και βλέποντας τις συνεντεύξεις που έχουμε κάνει και την ανασκόπηση που θα έχουμε για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Και την ανασκόπηση για τα Τέμπη που θα ξαναδείτε. Πάλι. Γιατί συζητάμε τώρα, φασαρία είναι. Εγώ την ξαναείδα χθες. Μια χαρά είναι η ανασκόπηση. Παιδιά, δεν το λέω αυτό θαυμαζόμενος. Να μείνουμε στα σημαντικά. Λέγαμε κάτι με το Θάνο που δεν είναι. Είναι λίγο περίεργη η άποψη. Πιστεύουμε και οι δύο ότι η ουσιώδη συζήτηση έγινε το πρώτο 24ωρο. Να. Δηλαδή, γι' αυτό το λέει αυτό ο Θάνος τώρα. Είχαμε αυτή την κουβέντα. Επειδή ήδη από την αρχή γνωρίζαμε ότι έχουν υπάρξει προειδοποιήσεις για τα συστημικά προβλήματα. Και προφανώς γνωρίζαμε και ότι μόνο τα συστημικά προβλήματα δεν αρκούν για να γίνει το δυστύχημα, θα γινόταν συνεχώς. Χρειάστηκε και ένα ανθρώπινο λάθος. Αυτά ήταν γνωστά από την αρχή. Οπότε αυτό που συμβαίνει από τότε μέχρι σήμερα είναι να αθροίζονται ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το ανθρώπινο λάθος, κυρίως, ή να ξεκινάει η κομματική πάλι για τα χαρακτηριστικά της σύμβασης, αλλά στην πραγματικότητα νομίζω ότι δεν το αδικούμε. Αν πούμε ότι η ουσία της συζήτησης είχε φανεί από την, ναι, από την αρχή και μετά είναι πιο πολύ επικοινωνιακή διαχείριση και λιγότερο η ουσιαστική συζήτηση. Έχουν προσθεθεί κάποια πολύ σημαντικά πράγματα από τότε, βλέποντας την εβδομάδα να ολοκληρώνεται αυτή. Π.χ. το ότι έγινε νέα σύμβαση μεταξύ Hellenic Train και Δημοσίου. Η δέσμευση του Δημοσίου για να παραδώσει τα συστήματα ασφαλείας μέχρι το 2021 παρεγράφει. Η δέσμευση της Hellenic Train για 700 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έγινε 70 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αυτό που θα έλεγε κάποιος win-win. Και όλοι οι υπόλοιποι χάνουμε. Είναι αυτό που λέμε προσέλκυση επενδύσεων. Τις διαδοχικές που υπέγραψε ο παραιτηθής κλαμμένος Κώστας Καραμαλής, Κώστας Αχ Καραμαλής. Το ένα το έβγαλε ευσύνη, το άλλο το έβγαλε η Αυγή. Είναι αυτό το έργο που είναι θέμα τώρα κάποιων μηνών, που δεν έγινε 9 χρόνια. Δεν θα γινόταν επί κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και θα γίνει τώρα τους επόμενους 9 μήνες. Δηλαδή αυτά είναι ουσιαστικά. Όλα τα υπόλοιπα είναι ο σταθμάρχης, αν πήγε για καφέ, αν δεν πήγε για καφέ, πόσο άπειρος ήταν, τι θα έπρεπε να κάνει κλπ. Το ρουσφέτη, η αναρωτική άδεια, ναι, και όλη αυτή η κουβέντα που την έχουμε καταλάβει, παιδιά. Και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μας λέει πόσο φταίνε κι άλλοι. Εντάξει, φτάνει. Σας ευχαριστούμε, να περάσετε καλά, μην κάθεστε ποτέ στην ίδια πόλη Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο ο άνθρωπος πρέπει να παίρνει αεροπλάνο, να ξοδεύει βενζίνη, να επιδεινώνει την κλιματική αλλαγή προκειμένου να ξεσκάει λίγο. Να είστε καλά, καλά να περάσετε. Γεια σας.